शहर में है खड़ा हिमालय, दक्षिण में सागर है विशाल, पश्चिम में पंजाब का पहरा, पूरब का प्रहरी बंगाल। छबीलो गुजराती, छबीलो गुजराती, छबीलो गुजराती। बताना ना वेश और भाषा के पीछे देश का प्रेम भुलाना ना खींच लकीरें नक्शे पर हमें अलग अलग दिखलाना ना भेद भाव की फूट डाल कर घर में आग लगाना ना किसकी पगड़ी किसका कुर्ता किसका घूंघट किसका वेश एक हमारा देश है तो अब एक हमारा होगा वेश हम एक थे हम एक हैं हम एक ही रहेंगे दुनिया के आगे बात ये सौ बार हम कहेंगे क्या हम एक थे हम एक हैं हम एक ही रहेंगे हैं फिर भी काम पड़े तो हिल मिल जाए हिल मिल जाए हजारों की चालों से हम कभी न होंगे न्यारे एक ही जननी एक ही माता की आंखों के तारे एक ही जननी एक ही माता की आंखों के तारे रखेंगे अपनी शान रखेंगे अपनी शान तब तूफान हम कहेंगे दुनिया के आगे बात ये सौ बार हम कहेंगे क्या हम एक थे हम एक हैं हम एक ही रहेंगे हम एक ही रहेंगे हम एक ही रहेंगे